بسم U ime الله Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحيم. سبح لله ما في Allaha slavi sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I on je silni, mudri. On je izveo nevjernike između sljedbenika knjige iz njihovih staništa za vrijeme prvoga progonstva. Vi niste ni pomišljali da će oni izaći. Oni su mislili da će ih zbilja tvrđave njihove zaštititi od Allaha. Pa ih Allah kazni odakle se nisu ni nadali. I u srca njihova strah uli. Svojim rukama i rukama vjernika kuće su svoje rušili. Pa pouku iz svega uzmite, o vi uviđavni. Da Allah nije već bio propisao njima izgnanstvo, još na ovom svijetu on bi ih kaznio. U ovom svijetu njima kazna vatre pripada. Zato što su se Allahu i njegovu poslaniku suprotstavljali. A ko se Allahu suprotstavlja? Pa Allah žestoko kažnjava. Neke palme što posekli ste ili ih ostaviste da usprav na svojim osnovama stoje, Allahovim dopuštenjem bilo je i da on ponizi raskolnike. Allahu a što je Allah plijena od njih dao poslaniku svome. Niste zarad toga vi kasom gonili ni konje ni kamile, nego Allah poslanicima svojim vlast nad kim on hoće daje. Allah sve može. A što je Allah od stanovnika sela dao plijena poslaniku svome, to pripada Allahu i njegovu poslaniku i njegovim bližnjima i siročadima i siromasima i putnicima, da ne bi to bogatstvo kolalo među vašim bogatašima. I što vam poslanik dadne, to uzmite. A što vam zabrani, to vi ostavite. I Allaha se bojte. Zbilja Allah žestoko kažnjava. I siromasima i seljenicima koji su prognani iz svojih staništa i od svojih imetaka, koji traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. I koji pomažu Allahu i njegovu poslaniku. Takvi su oni iskreni. A i onima koji su još prije njih Medinu uzeli staništem i zavičajem vjere, oni vole one koji im se dosele. I u grudima svojim zbog onog što se njima daje ne nalaze nikakve tegobe. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ životinjima više nego li sebi vole, premda i samima njima potrebno je. A koji se zaštite, tvrdit ću kad duše svoje, takvi zbilja uspjet će. A oni koji dolaze nakon njih govore: Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći, koji su nas u vjerovanju pretekli, i nemoj učiniti da zbog onih koji vjeruju bude krivnje u srcima našim. Gospodaru naš, ti si doista blag i samilostan. Zar ti ne vidiš kako oni koji su licemjeri vele jaranima svojim koji ne vjeruju između sljedbenika knjige: ako vi budete prognani, i mi ćemo s vama zbilja izići. A zbog vas se nikad nikome nećemo mi pokoriti. A ako vi budete napadnuti, svakako ćemo vas pomoći. A Allah svjedoči da su oni doista lašci. A da oni budu prognani, s njima ne bi pošli. I da budu napadnuti, ne bi ih pomogli. A kad bi ih i pomogli, leđa bi im okrenuli. I oni pomognuti ne bi bili. Zbilja, više oni od vas strepeju svojim grudima nego od Allaha. To je zbog toga jer su oni ljudi koji ne razumiju. Svi zajedno se ne smiju protiv vas boriti, osim u selima i gradovima utvrđenim ili iza zidina. Sila njihova samo među njima je žestoka. Ti misliš da su oni skupa, ali srca njihova su razjedinjena. To je zbog toga jer su oni ljudi koji ne razmišljaju. Nalik su onima koji su skoro prije njih, ko bez stvari svoje iskusili. I njima pripada kazna bolna. Nalik su šeitanu kad veli čovjeku, ne vjeruj. Pa kad uznevjeruje, rekne mu tada, ja nemam s tobom ništa. Ja se zbilja bojim Allaha, svjetova gospodara. Pa posljedica za njih obojicu bit će da će zbilja u vatru oni. Vječno će u njoj ostati. A to je kazna za nevjernike. O vjernici, bojte se vi Allaha. I neka svaka duša gleda šta je za sutra pripravila. I bojte se Allaha. Doista je Allah obaviješteno svemu šta činite vi. I ne budite kao oni koji su Allaha zaboravili, pa je Allah učinio da i oni zaborave sami sebe. Takvi su griješnici. Nisu jednaki vatre stanovnici i dženneta stanovnici. Dženneta stanovnici, to su oni koji su pobjednici. Da mi ovaj Kur'an brdu nekom objavimo, ti bi vidio kako je ono skrušenošću ispunjeno. i kako bi se pred strahom od Allaha raspalo. A to su primjeri, ljudima ih navodimo mi, da bi oni razmislili. On je Allah. Osim njega drugog božanstva nema. Znalac je nevidljivoga i vidljivoga svijeta. On je svemilosni, samilosni. On je Allah, osim njega drugog božanstva nema. Vladar, sveti, podaritelj mira, darovatelj sigurnosti, onaj koji nad svime bdije, silni, uzvišeni, gordi. Slavljen neka je Allah. On je iznad onoga što mu pripisuju oni. On je Allah, stvoritelj. Iz ničega izvoditelj, oblika darovatelj. Njemu pripadaju imena najljepša. Njega slavi sve što je na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri.